بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال السيد الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري الكروي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل 29 من كتاب النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ومنها أنني والحمد لله قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. شرح حاج عمر رضي الله تعالى عنه ورضانا به مي ليم li nga xamantene moy wone ndono la ci yenenbi sallalahu alayhi wa sallam yenenbi sallalahu alayhi wa sallam daf ko sop te bokku na ci khalifa yenenbi sallalahu alayhi wa alihi wa sallam seede yi nga xamantene ñom ñoy wone lool nak te ne yenenbi sallalahu alayhi wa sallam da ko sop sop gu jeeg manam gu tar et cetera mom liñ wax legi ni ne ci xal ci ndonom yi la ci khalifam yi la sallalahu alayhi wa sallam Cheikh Omar radiyallahu anhu di indi ay yu koy wone yi nga xamanteni nak ñokay wone bu ñëkk bi mom moy liko sa borom subhanahu wa ta'ala may ci xéet xam xamu sharia haqiqat mu nekk ku koy jikko te mu xam ko tamit xam gu deugër ñaaral bi moy ne du jaxoso ak bur yi jaxoso bi tax ñu wax nak bon wala jaxoso bi nga xamne mom moy di nek ak ñoom di ut ay intérêt ñoom et cetera wala ñu lay exploiter rek comme ñu ko waxawon bi passé wala ci ay fin yo xamne baxul yow ngay collaborer ak ñoom parfois sax pour mabbu diiné manam parce que yow luñu bëgg lay rek nga layal leen ko waaw ut ay fatwa ci aljuma yi par exemple wala ak ci seeni affaire pour layal leen wala ut ay fatwa yo xamne pour layal leen da buñu luñu wax ci sharia am diko bañ rek nga and ci ak ñom te amna benn mbir mu am solo ci point bobu moy leg autorité temporelle dañuy am ay programme national yo xamantene sharia du ci and ci ciosan wala bok principe en principe mbir mi sharia mën na ci and mais bo xolé li nga xamantene moy nek derrière lolu sharia du ci and serigne bi wala borom fu mu xam bi mom du xam affaire bok du xam ne waji limu bëgg à travers lui moy lenen comme ñu wo ben serigne pour mu waxtanti njangum jigen xam nga njangum jigen lolu noble la mais biñ koy wo pour mu waxtan ci lolu ñako organiser lañ ci djublu bokul de ak mom limu comprendre rek ciossat du ben mom dafa am yeneeni mbir yo xamne gaay ñom yeneeni teur yu ñu teural ca gannaaw yo xamne boko topé ci gannaaw ba topat ko da ngay gis ne yaqku société bi lañ bëgg wala ñu wo ab imam wala serigne apostas wala serigne no len ko tuddé rek baxna en tout cas kuy wax ci diiné pour mu wara def waxtan ci lu déme néké espacement de naissance méthode contraceptive ak et cetera fek mom lamu tudjublu manam yow mi wax yow oustaz bi yow serigne bi yow ak waji politicien bi bokko li ngeen di xalat da xajo len bay bokko li ngeen di xalat mom limu bëgg bokku ak yow li ngay wax amna benen lolu moy ben façon amna benen façon moy dañ lay indil concept bo xamantene yow comprendre loko ñu expliquer lako no xamantene yow dang ko wara mëna accepter comme ñu né la parité wala autorité parentale. Té duñ la jox vraie définition parité moy lan, mais dañ la koy expliquer no xamné yow oustaz wala yow serigne bi da nga nan lool kay l'islam da ci doko da quoi. Bu jigen ak gor bokke benn place bañuy liggey, bu fekkante ne même compétence dañ am té liggey bi même produit bi résultat bi benn la, lañ leen di fay da wara tolo da wara yop nga dal ni ah lolou kay nga def conférence ci lolou gaay jox la ay ki yo wara signé nga signé dal di wax ne lolou l'islam and na ci acca fek limi tek deug deug du lolou. La femme illégale de l'homme. Lolou moy parité deug deug wa parité ci moy fuñu tek goor war nañu tek jigen ci wet gi manam dañu war tolo ci lepp. Voilà par exemple buñ dé buñu nekké ci bénn société nombre de goor yeñ fa jël ak nombre de jigen ñu war tolo xam nga señ bi li wuté nak ak lañu wax señ bi. Voilà. Assemblée nationale nombre de députés gori obligé dañu wara tolok nombre de députés jigen ni té lolou xam so xofé société bi da yaq ndax li nga xamantene mom la ñepp mëna and bo ñu ngi dugg sax ci benen domaine tout mais ñu teunk ko ci li li nga xamantene mom la yaakar na kenn du wérante ak ñun té ñaar nit yu xel té rañé duñ ci wérante tamit. Moy buñ xolé na la société muy fi muy Sénégal muy fenen buñ xolé goor yi nga xamantene ñom ñoy par exemple médecin yu makki médecin yi nga xam dañoo am renommé deug goor yi ñoo upp jigen ñi. Bo xolé vrai avocat yu makki goor yi upp jigen ñi. Bo xolé informaticien yi goor ñi ñoo upp jigen ñi. So xolé le vrai manam jeul ingénieur goor ñi upp jigen ñi en génie civil goor ñi upp jigen ñi demal domaine yu makki nga xamantene yu la neex mathématicien yu makki mathématicien yépp goor ñi upp jigen ñi lolu ñaari nit duñ ci wérante ak man yaakar na kenn du ci wérante ak man té ñaari nit yu xel duñu dajé ba para ñom ñaar ñu taxaw di ci wérante lu deug xelu té rañé. Donc fo bëggé jël ni obligé goor ak jigen ni dañoo war tolo ci même rôle yi ñu jouer ba paré dañoo war ñom ñepp bok mais lool mo moy déclaré au société tout simplement parce que d'auto xolati compétence alors que muy goor muy jigen muy mak muy ndaw muy xal et cetera ben affaire lañ waron xol moy compétence. Si vous avez 20 gourds non compétents pour lui, ben jigen compétent. Compétent? Nous avons 20 gourds avec ben jigen compétent. Si vous avez 20 jigen non compétent, ben gourds, nous avons 20 jigen, 20 gourds. Vous l'avez? Voilà. Compétence, moi, vous reprimé. Voilà. Maintenant, derrière l'eau, il y a des politiques qui sont en train de se faire. Ils sont souvent en train de se faire. Ils sont en yu mak yo xamantene yaq mo len taxaju te xex diine mom moy sen fondement sen tosal structure familiale ci bopom ni mu deme goor nek kilifa jigen tegu ci ak et cetera ak yoy manam non lolou mom neexulen te lolou lañ bëgg dindi lolou lañ bëgg yaq te pour yaqo dafa bay procédure ki nga xamne nak moy serign bi di borom xam xam bi dund ci ben jamono bu ne dafa wara xam jamono nan lay doxé comme ça ñu bañ ko nax wa mais duñu def suñ la wowe rek conférence loola waxtaan loola ci ben affaire rek nga ni ëcc bismillah wala ñu wax na la autorité parentale dal la koy expliquer no xamni manam liñ la bëgg wax moy goor gi kat moy kilifa ci kër gi mok jigen ni ñom ñoy jur doom ji ñoo bokk jur doom ñom ñaan ñoy kilifa xalé bi fekk du lool limi tek moy goor bi mom moy kilifa mom manam ñom ñaar ño yam ci kër gi ci xalé bi lool lay tek autorité parentale moy ma ah wa lool la fekk ci wala moy ñom ñaar ño yam té ku goor ki manam jeuker ji amul sañ sañ ti kaw jabar bi su soxla dem fenn wala soxla def lu ko neex du laaj ben yon ndigalu jeuker ji lolou la mais serign bi mom niñ ko expliquer affaire bi dañ ko koy waxe no xamne du ko xam waaw moy au niveau de la maison la femme elle est l'homme la femme elle est même droit que l'homme voilà que même bo xolé señ bi ñu tout rek ñu wax ci affaire bobu bo xolé droit familial luñu wax le rôle du pater familias moy du rôle papa ji loi bi dañ ko changer il y a pas longtemps mais bañ ko changer avant ñu ko changer en France l'homme avait l'autorité parentale voilà. Te lolu lañuy jang droit civil exactement dañ koy jang lolu dañ ko jang ñun première année dañ ko jang muy l'homme a l'autorité parentale de la maison c'est si lolu ci lolu señ bi le découler ni que xali bi bu juddou tour papa ji lay yor ça dit conséquence bu bari dafa teggu ci jek goor nek autorité parentale ci kër gi jabar ji doga ñew lolu dafa am ci yu bari ci lu mu lalu voilà mais lolu señ bi mu ngi ci droit bi mais gaay dañ koy soppi légui ak tamit aussi dañ koy wax ki nga xamne mom moy manam buñuy wo señ bi manam diko expliquer ay affaire ak diko def lo ay conférence lolo tax jaxaso bourri am ay danger lolo tax mom la lay wax ni lolo tax il faut nga am ben retrait bo xamne ba paré aussi buñ lay fay dila dundal dila ki gis nga fatwa yi gaay di def comme conseil européen bi lu neex gaay rek buñ né riba interbancaire nga né dagal na fo len ko tek gaay fi ñepp lolo lañuy def bu fi kenn wax lenen han digeen ni mur nga ne no gaay am nañ droit téré la ñu mur andak même ñi nga xamne ay tubab lañ té duñ ay julit sax té dëkk yeneeni réew ñu dem na anglais américain manam anglo-saxon ñom seul bop dañuy critiquer France ci décision yu mel non yow en tant que julit nga ni dédé gaay am nañ droit bi señ bi en Europe Angleterre en matière de respect de religion ak ay principes religieux Angleterre mo fi gëna dox waaw c'est ci ñom anglo-saxon yi quoi domaine général parce que señ bi ñi ñuma xam ño xamne ay anglais lañ ño xamne dama leen gis señ bi pharmacie bo dem ak administration bo dem anglaise nit ki confession bu mu nekk day mur te def liggéey te du gêné kenn non mom kay ndol kay non même police anglaise police affaire bu bo dé jigen du mur nga nekk police Angleterre dañ lay défaral ci uniforme bi dañ lay défaral la la li ngay mouro donc voilà bon lolu bref en tout cas c'est juste pour dire que ni boudé yow en tant que borom xam xam manam entre guillemets boy jaxo ak bour yi da ngay wacc say principes yu bari soit nak yow yaay wacc say principes wala ñu nax la té ñom nak dafa am nu ñu doxé lepp lo xamné seen ay intérêt dafa ko dañ ko wara la ko wara téggé boudé yow do ci and xamal ni do yag ak ñom ah non lool par contre xam ko bu intérêt ngay wara top su fekkenté da ngay téggé ay intérêt do yag ak mom lool moy bour bu bëgg aduna am ma nak bour bi nga xamné nak mom day fréquenter borom xam xam yi pas borom xam diko fréquenter mais mom moy fréquenter borom xam xam amna différence joxam nga ci ben mom la hadith bi wax voilà exemple c'est Naam Ibn Abd Aziz radiyallahu anhu par exemple voilà donc du ben bu ndiawal bour bi su dé moy fréquenter borom xam xam yi nak voilà la dé correct parce que koku yalla ko yittel donc lolu muy benen affaire seigne jere jere ci yaram voilà wa minha mun bok na ci li woné ni man ndono yenenbi la sallalahu alayhi wasallam te khalifa am la annani moy ne ka man kat wal hamdu borom xaji tanti sa deug deug lillahi aja sax la ñeer bur yalla manam lolou jumla taradi yalla moy ah man de ah alhamdulillah nangam daal yegere manam aw baat alhamdulillah bi bokul ci phrase bi mais dang ko ci tek ngir wax benen wax mu ne kon wal hamdulillah borom xaji tanti sax la ñeen la sax bur yalla neer bur yalla qaimun aji taxaw la manam man ku taxaw la bil amri ci di degle bil ma'ruf ci ndek won nax yaaka tere ang mun karo ci lu ñu ci manam damay diglé lu bax téral bop dama ci taxaw manam nekuma ko xamantene dama nan gaay no xam nga affaire yi jarul wax soko waxe fi day indi ciow xam nga wax baxul ki xam nga nit day moti ndiku lamine non ak nan non non non c'est que xam nga gaay kenn ku ci nek dang koy baye rek mu def liko neex xam nga fi momo gaay ni nangam nangam dedet non non bon xam nga lan la affaire nak mom bop sa bop la ku mu neex baye len len nang dedet dangay wax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ni ballighu anni walaw bi aya jotel len ma donte aya te pourtant waxul donte hadith la donte aya la wax moy kuko jotalel yalla nga jotalel ba nopi aussi soko jotalel mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam segam aya yi sax daf ni la donte lol nga jotalel mako waxuma la li nga xamne moko wax muy hadith sallallahu alayhi wa sallam bo gisee lu bax dang koy digla bo gisee lu bon dang koy tere imam ahmad ibn hanbal radiyallahu ta'ala anhu waradahu wa ja'ala a'ali al-firdaws mathwahu wa ma'wahu amin musnadam bi presque 40,000 hadith 38,788 sumu djum wala 789 dañ environ 40,000 hadith la moti bim koy tambalé mu né lepp lo soxla ci sa diiné xamal né mi ngi ci presque amul lu nit di soxla ci diiné presque loolu musnad bi bo ci délo ding ko fa fek hadith bu ci wax wala yu musnad imam ahmad rahmalahu bim koy bind rahmalahu hadith bim ci ndiek indi moy hadith bobu jaar ci sayna ali ni sayna abubakar radiyallahu anhu mune yeen nit ñi de yeen ngi wax ben wax premier hadith musnad yeen ngi wax ben aya bo xamne yeen ngi koy jang mais dafa melni deggo len ko manam ni nga ko comprendre baaxut te moy ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dalla idha ihtadaytum e yeen gaay nga xamne gem ngeen te degg ma ngi len di denk sen bop manam topato len sen bop ki nga xamantene mom mo sank yeen so len nekke ci ñoonu njub rek sanku tek ñoña du len wañi dara du len lor mune nak da ngeen di jang aya bobu mais comprendre roler deug na yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune bo diglé lu bax téré lu bon ginnaw ba nak bu ci nit ñe topul yow nak légui nak boba la la responsabilité di téggé ko bu boba nak légui kun bëngati doot ko lora ci doof la lorat yow au moins yow wax nga dégagé sa responsabilité lol la kay mais waxo dara defo dara nan kenn ku ci bon de toute façon man affaire bi ça m'engage pas dedet affaire du lol la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanna allah alaykum bala'an wa yad'u akhyarakum wa la yastajabu lakum aw kama qala sallallahu alayhi wasallam muné sallallahu alayhi wasallam fok par force da ngeen di diglé lu bax di téré lu bon wala yalla da na xirtel ci sen kaw ay musiba wala bok ci benen riwaya ay kilifa yo xamantene kilifa yu baxul lañ ay autorité yu baxul ñu leen di sonal natt yi di dal seen kaw muy metti ñi gën ci yeen di ñaan yalla du leen nangul yalla du leen nangul ñu loolu lu graw la sama borom subhanahu wa ta'ala muné lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila 'ala lisani daawud wa 'isa ibn maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bi sama kanu yaf'alun ñi nga xamantene ñom ñoy ñu wedd yalla ci bok ci wa banu israël yalla mu ne dañ leena reub ci laminu yent yalla daoud ak yent yalla isa sallallahu alayhi wasallam reub gogu lan mako ra mu ne zalika bima asaw lool la ko waran moy ci moy gi ñu moy yalla wa kanu te nekkon ño xamne ya'taduna dañuy jalgati wa banu israël jalgati gu metti gi ñu nekké won ak di moy yalla nu mu len nexé motax yalla rebb len mu ne waye nak kanu nañu nekkon ño xamné am nañu lolu ñi la ñi mu ne ñi mom daño nekkon ño xamné la yatana xawna doonu ñu won di térenté lolo jalgati gu metti gi ak moy yalla gu metti gi lay expliquer mune moy dañ doon doonu ñu won terenté am munkarin ci lu bon lu ñu sip faalu bo xamne ñu ko doon def bu kenn ku nekk day def lu bon kenn ku ci bu kenn day def lu bon kenn ku ci nekk da nan sama yoon neeku ci li mom mo waral yalla rebb leen yenenti ya ali sallam rebb leen mune la bi sa aka ñaaw gi ñaanu ñaaw na ma li nga xamne kaanu nekkon nañu faal ndiko def moy ñaka terenté lu bon lu señ bi lay lu reuy mune la bi ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allah alayhim la bi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allah alayhim wa fil azab khalidun ak ñaaw li nga xamantene mom la la seen bakkan jitalal won leen ko rafetal leen ko wala ñoom lañu jital ci lu bon dafa ñaaw lool ba tax yalla sanj ci seen kaw manam mere leen mere gu tar loolo ko war moy ñaka digle lu bax ñaka ter lu bon digle lu bax nak ak ter lu bon sama borom subhanahu wa ta'ala dafa ni kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minun wa aktharuhum al-fasiqun mune yene xet yu gën ci xet kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas biñu genn ci nit ñi nit ñepp ñi yalla tan bin yépp ñi ci gën moy xéet bi ñu né motax sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu ha sahaba yi de dugg giñ ci dugg amul wérante ndax ñom lañ doon waxal mais keneen ku dul ñom pour mu dugg ci dafa am dafa wara remplir critère yañ leen taggé won mu né ta'muruna bil ma'ruf da ngeen di diglé lu bax wa tanhauna 'anil munkari da ngeen di téré lu bon wa tu'minuna billahi fa da ngeen gëm yalla manam da ngeen sax ci lolu manam li bon lu bax li ngeen di diglé da ngeen koy def yi bon yi ngeen di lan téré da ngeen koy baye li motax ngeen gëm ñep lolo tax ñi nga xamanteni ñoom ñoo gën nit ñi ci nit ñi moy ñi nga xamantene comme niko yëne tibi waxe sallallahu alayhi wasallam hadith sayyidina usman radhiyallahu anhu mu nek sahih imam al-bukhari mu ne khayrukum man ta'allama al-qur'an wa 'allama ni gem ci yeen moy ni jang al-qur'an xam li ci nek xam limi lambo et cetera ba pare diko jot li diko jangala mom ñom la doon wax ne ñom ñoy al-ul amri ni taxaw yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ci parti beure moy alladhina yu'allimuna an-nasa ma'alim dinihim ñi nga xamantene ñom ñoy jangal nit ñi li nga xamantene mo aju ci seen walu diine lolu mo motax lolu mo gën sax di saxo di julli di fanano julli di saxo jour bu ne nga wor saraxe yu bari liko geun moy lolu ndax lolou moy tax yenenti yalla musa sallam sen role lolou la won te sik nekul ci ne role yenenti bi sallallahu alayhi wasallam don jouer te moy di diglé lu bax di téra lu bon kiko taxawé mo gën ko taxawé wul ak kokku lu mu meuna def ak ku meuna don point bu am solo la bu am solo jere jo señ bi mu cheikh omar radhiyallahu anhu fi sirajul munir bo nemi sirajul munir muna waru ye solo nañ annaw nak mom yenente bi ka sallallahu alaihi wasallam qala waxna ne man man amara bil ma'ruf man kep ko xamne amara digle na bil ma'ruf ci njek wa nahata mu jara anil munkari ci duñu sip fa huwa koku khalifatullah khalifa yalla la fi ardi ci kaw sufum ci wa khalifatati khalifa rasuli ndawam bi sallallahu alaihi wasallam wa khalifati khalifa kitab yi terim bi kep ko xamantene day diglé lu bax ak téré lu bon khalifa yalla la khalifa yenente bi la sallallahu alaihi wasallam di khalifa terim bi ñen intaha fa wax jeex mun wa qala waxna at-tabarani rahimahullah fi tafsirihi tafsiram bi mun wa rawa wa ruya sulunan an al-hasan ti hasan al-hasan moy kan ngene ban imam nga wax imam at-tabarani wa musara ci tafsiram bi mune waru ya solo nañ anil hasan neena solo nañ anil hasan xawna ki moy kan waxon na la buñ waxe hasan hasan al-basri radiyallahu ta'ala ñewna ci téré tafsir wa téré hadith wala téré fiqh fuñ waxe al-hasan al-hasan hasan al-basri té préciser wuñ ko hasan al-basri radiyallahu ta'ala anna qala na dafa waxne qala waxna annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam man kep ko xamne amara digle nga bil ma'ruf ci ngek wana hatu mutara anil munkari ci luñu sip fo ko khalifatullah ma khalifa yalla fi ardi ci kaw sus wa khalifat rasulillah nek khalifa ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wa khalifat kitab nek khalifa tere intaha fi wax jom kon sayyidina wa maulana umar ibn sa'id al-futi radiyallahu anhu waradahu anna bihi leral na ci point yi ñetti point yi mu jottu tuddu ci walu zahir ci ku bëgg xamé khalifa yalla khalifa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nan lay mel ci kaw suuf ku ko bëgg xamné nu muy def mu xol critère yi ndax matal nako la dem me fekk ko xamantene matalul ben ci ben rek xata ben critère rek amuko nga bu considérer comme ab khalifa bi yalla taxawal fi yalla wala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam koko xam nga da ngay naxé yo sa bop da ngay nax sa bop sa rek lu kemané la dé hmm yalla ñu yalla sam amin ya rabbi légui nak mu ñew ci nga xamantene bon yi mom du yu batin la manam yu gëna xoot la yu koy wone sauf kay tektal la no gëna xoot mais ay tektal la tamit batay yo xamantene ay en tout cas ay indices la yuñ ko ci mëna xaméwé yuñ ko ci mëna xamé mais jitalu len parce que yi bala mo am valeur ñett yi ñew ba paré ñett yu jëk yi bu ñew yi ci dess jarul sax netal mais ñett yu jëk yi ba ñu ñewé ci lañuy xamné li day tektale li baxam xam xam sharia wa ak haqiqa wa xam xam sharia ak haqiqa wa mu dunduko ba pare xam ko ba pare dunduko diko wa diko transmettre bien sûr baña joxosok autorité yi wa autorité temporaire baña joxosok autorité temporaire yi di di manam joxosok bon gi wa joxosok bon gi ak di diglé lu bax ak di téré lu bon jeexna wala manam ngay taxaw ci lolu di taxaw di orienter ci ay orientation li mo bax li bon bax nangam nangam manam taxawal fi yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que boone ma fi taxawal yalla ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolou moy limi teki moy ma len di waxal ma len di defal lolou lay tek moy damay taxaw quand même ci lepp lo xamne yalla lolou la bëgg may joxal nit ñi nan len fi lañ wara jaar yalla li la bëgg lol la lepp lo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolou la bëgg may joxoñ nit ñi fofu yenenbi sallalahu alayhi wasallam li la bëgg fi la bëgg nit ñi jaar fi gaay kay leen jaar fi lepp lo xamne yalla mom lay téré may joxoñ nit ñi ah yalla day téré li gaay bu leen def ni bu leen doxale ni li baxul lepp lu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ban tamit man leen yenenbi sallalahu alayhi wasallam da koy bañ li lay defal lolou kay ci lay mëna yello tour bob mais bu fekkate lu boko def man dal bala ma wax rek gay gennu ci presse bi am luñu wax ci sama famille wala ci man legui ma wara jël parole pour défendre lolu rek boy tax ma jël sama moy wax ak nit ñi mais bu fekkante ne mën nañu wulbuti asaman ci souf ci diine ji ñu ragaxé ko mais man fama tok rek lay tok damay mel ni ku yegul dara ci li xew après ñu bëgg jël mbiri né man ma fi taxawal yalla wala yenenbi mënul nek sallallahu alayhi wasallam man tane sama bop la fi taxawal ñu wax dëgg rek bien sûr mais ya xana lool ñaar bi nit ñu xellu duñ ci wéran té lool de mom lool de mom mais c'est vrai bala nga am mais mbolam li yalla ay bagn yow waxuma la dara mais di wax nit ñi rek li nga xamantene mom mo aju ci li xab de len di jangal seen diine li tax ñu gën ci mëna taxaw bang ko bawé kenn xamul kañ la budé mësu ko ko def su réé mësu ko ko def di léral nit ñi li nga xamantene mom fofu lañu wara tek seen tank di hein ni ñu wara doxale ba jubok seen borom mais bang ko bawé kenn xamul kañ la bo jëlé cadre dal ñaara la ko taxaju événement té événement yoy nonu la nga tay wax lepp day déllu ci sax magay yow lay tax ñu continuer la top wala ñu fonk la wala bok gaay yaq sa der wala ñu wax ci sax ay kaw fami dara nga sentiru menacé nga jël cadre mais sinon mën nañu wulbuti asaman sek souf ci sa yon du ci ne subhanallah rabbi ay way sim bi yebe na est ce que li ma décrire waaw dafa wouté ak li ni gis wala lool la dedet li rek mo fi ne alhamdoulillah majoritairement voilà hmm légui Muriyangi ni li mom de toute façon mu neuf na ci nat ku ne balance la bu leer buñu meuna tek ñepp mën ko tek seen dul kenn mënu fi nek di jema na xante ki di wax ay affaire yo xamne amna geulem waye ma nga ganar yoyu dogul wallahi señ bi li cheikh omar wax radiyallahu anhu day delu wat rek ci imam ash-sharani radiyallahu ta'ala xam xam yu joxe won ci ñu gisoon ko ci chapitre 10 bi moy nit ñi wax na ñu ay aarif billahi la kep ko xam na ne da nga nat sa bop neew li nga ñewul ci critère yi nga xol ñu xol critère yi mom kuñ ci nat et c'est des critères objectifs waaw waaw bu critère yi ba fa ñu mëna gis waaw visible la ñu mëna lamb la waaw la mën ko daj yalla ñu yalla sam legi nak mu ne wa minha bokku na ci li wone ne man nak legi nono yenente bi la sallallahu alayhi wasallam anni nak man ra'aytuhu gis nako mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam fi waqi'ati jib xew xew gentu wala gis ni wa qala li munema mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ja'alaka defna la allah bur yalla min khiyari ci ñu gënt ahli ha ñoom allah ay manam lima ci namb neena ay limi tek moy ahla ummati ñoñu sama xet wi awwala bok kama qala kem nam ko waxe jappatul exactement yeen bat la yentou sallallahu alayhi wasallam jëfëndiko won mais dal manam bi mom li la moy lan moy yalla defna la ci ñu gën ci xet wi neena fa danawtu ma jégeñ minu ma dandu ba jégué ko minu ci mom hein lima ngir la nga xamne imtala fiisna qalbi sama xol min al farahi ci mbekté wa sururi ak manam mbekté gu tar ba tayé farah mo mbekté gu tar manam boy tax ngay jubilé boy wone sa mbekté lol farah la tuddu as surur nak moy joie bi nek ci bir rek intérieur wa min zalika te mu te la ko min te la sababal lol moy zalika al qawl gogu le wax min bi sabab ya manam ne la sabab la tax ma contane gogu le contane manam moy wax jojja ba mu kiwe nak ma jegi yenente bi nak sallallahu alaihi wasallam ba mo waxe lol sallallahu alaihi wasallam wa qultu ma wax lawo neel ko mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne ko qabiltu nanguna wara bi tu ci geureum na li nga wax ya rasulullah yo ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam ben ngo bo bokke ci ñi gën ci xet bi moy ñi ñi ko taxawal ñi doon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci nga bok wallahi wa minha bok na ci ba tay yi woné lool anna ne kat baab al ikhwan leen ci mbokk yi qala wax na ne innahu nak mom ra'ahu daf ko gis mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxul kenn sama talib yi ko ne ci mbokk yi lox wallahi señ bi nitu yalla yi ta talibum la wallahi mais waxul ne sama talibé dédé en fait considération bobu dafa xawa compliqué en fait en tout cas ci ku ragné té xam considération bu compliqué ki sama talibé la comme ni fay da sama wajé wax nuyu ko ki sama talibé la saway dama la xoron nak déjà mais bon day kaf nak attention day kaf mais yoy genre ay considération lay ko xaw mi xakam yu xaw compliqué amna sama ben talibé bu wax nangam en fait man bat la bo xamné suma ko gisé nit ñi diko wax diko jëfëndiko daf may peut-être que diw talibem la peut-être mais ki sama talibé la mbok talibé dal voilà mo gën dal comme ni ñuy wax ni Seyd Hadji Malik radhiyallahu anhu wala Seyd Babacar dal ñu mbok talibé lañ doon wax mbok talibé et en plus même sudul lolu sax à moins que mu nek ku ma ko xamantene vraiment dafa am ndigal gu wër gu mu dégg ci borom bi ci bopam subhanahu wa ta'ala mu jox ko ndigal ci muy tarbiyé wat ci muy jël nit ñi yobul leen et cetera koku sax koku mom mën na utiliser bat yoy resulul koku moy genre ñu mag ñu magam ak rek kum mali vraiment ñi nga xamne dañu am ndigal bu wër yalla wala yentib sa sam leen dem leen ngeen jël nit ñi ngeen yobul leen ci yalla ñu degg ko ci digelu borom bi subhanahu wa ta'ala ak yu mel non mais sudul ñooñu dal parce que yow lan mo lay wonne manam je sais pas xaw wala la bëgg exprimer sama wax mais c'est que señ bi bu nekké dama lay jappalé moy amul balance wala bu ñi naté wala nek yow mi japp sa bop señ wala talibé bi yow ya ko raw ok parce que mënu ñu naté même bu amé balance ni ci zahir amna yo xamné dafa gëna xoot ci baté mëno ko nat wala ba paré même boko rawé tay xeyna mën nga ko jappalé yoy mais est-ce que réellement ya nga jouer mbir mi rôle bobu ci batine parce que rôle bu ñu jouer ci batine tamit di gis biram di ko di ci am yi ngi défar dañu bu nekul arif mëno ko dé waaw mën nga nek nitu yalla bu maga mag bo égul niveau bobu doko mat do mu dañ mën nga ko jappalé nak ci yu bari orienté ko ci affaire yu bari mu muy évoluer spirituellement di dem yoyep mën na am mais di utiliser terme yoyu te yegulo niveau yoyu quand même yalla nañu yalla sam amé teset bi affaire bi sax moy bok yow bi di wax dene kay yow bok tay bi da ko jox orientation jappale ko d'accord mais yow lan mo ce niveau fo tolu voilà mom mi di chobiné voilà fan la tolu voilà yow bëré ka haari da ngay xam ni egg nga voilà mo wala egg nga wala egg nga place sangam da ngay egg place wa dig dina la lèr moy yow instant ya ngi mom mi di nga xam effectivement fan la tolu chimin mom di ko mëna xam deugul nga jappalé ko voilà yalla yalla sam ñup amin deug kon mu ne kenn ci mbokk yi néna ba paré et puis tamit lool la mu li gën dal moy nga japp len ko ñi ngay andal ñi mo tax na sama andando yi lool lañ wax sauf que nak serigne talibé bi du wax diw sama andando lool diw sama xarit la wa lool à chaque fois da koy préciser voilà da nan sama serigne da wala man comme bu dé arab ba arab yi ñu utiliser moy ki cheikh sa cheikh wala moy serigne dé wala ngane ki man khadimum la khadim ku koy liggéeyal la manam je suis dans son service voilà à son service moy donc lool señ bi dafa bok ci téggini voilà sérigne bi mo day wax talibé bi samay andando wala samay bok talibé voilà talibé bi mom né ki sama sérigne la sama cheikh la man khadimum la man dama koy liggéey man ci service am la né mais pas voilà ay ki la ay morom la Voilà. Parce que sama andando la moy sama morom la sama xarit la sama way la ay morom lañ voilà abadan voilà deng muné kon kenn ci mbokk yi xala dafa wax ni innahu nakar mom ra'ahu daf ko gis mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam wo te fek sallallahu alayhi wasallam mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaqulu muy nan isbitu mu nan ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax gaay wajoju nan ko isbitu sax len ala ma ci kaw li nga xamne antum yeen alayhi mom ngeen nek wa atiyu te ngeen dop sheikhakum sen serigne bi omar allah fa inna li wer bu wor moy ma li nga xamne antum yeen alayhi yeen ngi ci kaw haqun deug la wa sawabun te lu jubla allah awol bokama xala kenn ko xamou yent bi sallallahu alayhi wa sallam de nga ah seug mi li reyna sax len ci li ngeen nek te na ngeen top sen serigne bi omar ndax yeen li ngeen nek deug la te djubna jappul meme expression yi ko yent bi sallallahu alayhi wa sallam wax peut-être mais sens bi mom mi ngi fi hein okay lol tam day tektale ne deug ndono yenente bi la nak sallallahu alayhi wasallam aywa cheikh Omar Allah ta'ala ah baxna wa min rat bok na ci li wone ndono yenente bi la sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam dof ma sop te ci khalifa mi la bok lan ko yalla defal way amin adna moy ne ba'd al ikhwan len ci mbok yi batay ba'd dafa yonne ilay jeb ji man kitaban ab tere fi te nek na ci lolou ma la nafsuhu li moy yakhu yakh bi li le texte bi xolat te xolal ci ki bi wessu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa saxal ne mom serigne la te ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam saxal ci yow titre serigne haqiqatan moy ci donam yi nga bok ala kulli hal ala kulli hal sans aucun doute possible ah deng wa denga muné kon benn kenn ci mbokk talibi kon da ka yoni lettre bataxal ci kitab bataxal la tal wala moy wala du tek téré fi bataxal la tek luñ lo xamné li ci nek moy i'lam khamal ya cheikhana yow suñu serign anni nak man kat raaytu dama la gis fi mon ami ci ay gint fi sawbin ci ab yere bo xamné nga nek ci yere bo xamné ab yadd bu wex la wa sami'tu mudig qa'ilan aji wax yaqulu munan hadha ki de rasulullah moy ndawal yalla le sallallahu alayhi wasallam qad aqbala qad deug deug aqbala mi ngi deugmal manam ñu ne yenen ci fi sallallahu alayhi wasallam nga ne di deug mi ngi ne di deugmal neena wa nahattu ma dal di jublu xol ilal makani ci beurep allazi bi nga xamna ra'aytu ka fala la gison fi ci mom wajadtukuma ma fek len fa manam bama wacce ñew ci place boba wajadtukuma ma fek len fi yeen ñaar yow ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam qad deug deug talaqaytum ngien dajje yeen ñaar wa alaykuma mu nek ci sen kaw dibabun manam ab lu len woor manam jaar kepputal lo xamne daf leena woor mur len mara aytukuma gisuma len wa sami'tuhu ma deg ko mom yenenbi nak sallallahu alayhi wasallam yu khatibu ko muy jokolante ak yow bi kalam ci kadru safin bu leer wa hafiztu jappena dal mokalna wattuna minu ci kaddu yoy moy uhibbu ko sopna la mahabbatan ciofel sadiqatan bu deug ma and ak man hawla ka ñu ne weur allah hu hu li jappna ci li yenente bi waxon che sallallahu alaihi wasallam sey bi li kuñ ko safer bax wa allahu akbar walakin mun waay nak qawluhu wax bi yenenbi bi wax sallallahu alayhi wasallam ma and ak man khawlaka ñela wër man ñi nga xamna khawlaka ñola wër la adri khamatuma ahakaza ndax nona la qala lako waxe awwalu ba qala dafa wax kalaman benen kaddu way bo xamne hadha li ma'nahu moy manam xawma xam expression bi la utiliser exactement wala wax du ko djegge bi khilaf way wute nak wax ji mu ne uhibbu ko sopna la mahabbatan tufir sadiqatan bu deug kok mom ni mu ko waxe lama leral ni la ko lum ci tek dal lay lay lay wala manam ndax and ak ñi la wër la wala ak say talibé wala ak say anando wala ak say soppé manam genre yoy dal ndax ban mana dal ban wax la jëfël la wax mais mana bi sens bi mom xamna ni sens bobu la nam ko waxe la jappatul den summa top nak ko shifa ñu wuñu ab debab moy lele kepputulo kep lele kepputulo la tagu won sen kaw neena war aytu ko ma gis la han fi wadaen ci bala ci beurep manam fu ñu la tek fo xamne murtafen aji kawe la manam bu yekiti kula turidu nga nam nak an nuzula wacc minhu ci mom wala taqdiru waye amo katan gi ka annat mu melni bi ka nek na ci yow ra'datun ak lox ma mel da ngay lox wa qala mu wax la ka ñel akhar kenen abika ndax dafa ne ci yow haybatun ak tiyu wa bushra ak mbekte tiyu moy charisme est ce dafa am charisme bo wala ak mbikte go xamantene mom mo la dal par rapport ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni nga nekke won ak mom mu wax la yi ndax lool la ndax parce que dafa melni kuy lox ni manam comme ni rek xam nga bo amé yenn émotion yi parfois mën nga melni kuy lox ak yoy qulta ngane naam waaw waaw waye nak yow koko mo la ko lat wata awanta waye nak nga sakko ak xettal ak ndimbal bi ci man man mi gent gent gi alal hubuta ci gwatch legui nak nga sakko pour ma jappale lo nga wacc ma jappale nga wacc Allah ngal tam benen la ndax yantibi sallallahu alayhi wasallam bu la waxe wax joju man dama la sop sop bu tok oh hein Allah yow nak mom wa wa minha bok na ci batay anna kat nek le wer bu wor moy ba'd al ikhwan len ci mbok yi bu legi wa zakara tuduna li ñeel ma annahu nak man ra'a do fa gis fil manami ci gent shakhsan aw nit ben way manam nit dal ala saririn mu tok ci kaw lal fi baytin ci nek bo xamne la ho ñeel nako babaani ñaari buntu wa qala mu wax la ho ñeel ko zalika shakhs bobu le way ne ko ya fulanu e yow diw ata'rifuni ndax xamé nga ma xam nga ma fa qala munako la dedet fa qala munako ana man muhammadur ma sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul wara di gënti mindef allah sallallahu alaihi wasallam summa qala top mu wax mom sallallahu alaihi wasallam yantib sallallahu alaihi wasallam ne ko inni naka man ursuluka ma nga lay yoni dana la yoni ila shaykhikum ci sen serigne omar mu shaykh omar afuti radiyallahu anhu qul waxal lo ñel ko inni naka man kat sallimu ma ngay nuyo alayhi ci mom ne ko man mang koy nuyo fal yad'una wo nak ibadallahi jamu yalla ila dinillahi jëm len ci dine yalla ji ta'ala aji kawé de allah hein fa yubayyinu tam na leral nak kulama lepp lo xamantene arada nam nako lepp lu mu beug leral ci diine ji rek nako leral fa ana man yenente bi sallallahu alayhi wasallam adaminu ma aj garantie mbir mom yep lo ho ñel ko wala yaktarisu te bu muy bari lu muy soxlo lu muy fulal bu mu bayyi xel torop bi ahli futa ci ñooñu futa ndax fa innahum ñooñu ghadratun ay workatañ wa kararaha mulim ko salata marrat ñet yoon Allah am ko ndax nul ne prophète chez soi gaay lool la ba wala en général hein ah dañuy duñ lay dañ lay wor wa sa ñi nga ki wol de en fait dañ lay xép quoi dañuy fofé yow waro mëna égg maqam bi parce que quand même fi mi du do xana du yow yaay boy bi fi nekkon barki di yow et cetera maam souvent ñi nga xamantene dañ la xam ba ngay nek xalé voilà bo dé ba nek mag di woté li jëm ci diiné voilà mais ñoñu nak wa dañu jox gëdd voilà duñu le prendre atta juste valeur voilà dañuy fogg né non bo boy bi tu sais mais bon parfois nak si amna ci ño xamantene nak batay sala bi ke ñom même bi ngeen nekké xalé manam bo bi ngeen maggé ñom batay lolu du barrière ci ñom amul ben non lolu du barrière du tout ci ñom lolu dana ci am mais daf ci bari amna ci ño xamantene barrière lay doon am nak ño xamantene nak seenu maggaay dafa ruy ruyay bo xamantene même ñi mu ñu nekkal biñu nekké xala sax dañu xamné ki ki mom borom mbir la ki poa ki bokut ak ñun kenn lolu nak maggaay nit ki mo koy waral parfois leg leg nak ap ño xamantene de façon ay wor kat lañ dal xéetu nit ñi fa dëkk xéetu nit ñi tamit ñom ñoy mel non c'est un peuple parfois ñoy ingrat wala yoy lolu nak lay wax ci wa fouta ni na mais fouta du période yépp lañuy mel non mais période bi cheikh omar doon dund mom radhiyallahu anhu ni lañ meloon ngay dé waxuma né voilà fouta ça se met ni lañuy mel alors kay leer na Voilà. Et puis sax bon bo xolé la réalité de koy day wone ni demi du né chance né non lañu mel. Voilà. Parce que kéro wax biñ fi waxone rek. Voilà. Voilà. Wax biñ ko wax rek féré né effectivement. Voilà, que ne parfois voilà. Ay jamono la da. Ay jamono la voilà. Mais tamit ja voilà. Comme Makka. Comme Makka. Jamono bi yentou bi sallallahu alayhi wasallam di wote Makka. Problème wudul jeex la fa dé. Mais après Makka dafa nek poule. Donc mbir yi day aju ci jamono yi. Lol deug la. Deng wax taxafi la wa mina bok na ci anna ne kat li wer bor moy radio lan amna benno way benno gor minal awliya ci wali kana nekon na bil madinati munawwara ci madinatu munawwara dekk bañu leral wa ala sakina yalla nek tek dekk ba afdalu salati ngendi selli julli wa aska ak ngendi julli wa aska ak gënja selli salam mucc Salman sallallahu alayhi wasallam ben waliyu bu dekon madinatu munawwara ala sakina afdalu salatu wa aska salam muna wakana nekon nak yasalu di laj annabi yantibi sallallahu alayhi wasallam an jami'i ci mbole ma li nga xamne yuridu mom la don nam wajjo di lu mu beug laj rek da nga la laj yantibi sallallahu alayhi wasallam fa yukhbiru mu khabar ko yantibi mu fa yukhbiru mu khabar ko mu dadi koy khabar annabi yantibi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bima ci li nga xamantene sala mom la laj fa talabtu na ma dadi sakku nak minhu ci wajjo an yasala ci mu laj annabi yantibi sallallahu alayhi wasallam hali ci samay xal ci may mbir wa an ma ak ci mbiru li nga xamne yaulu dana jeme ilayhi jeem ci mom amri samay mbir man samay mbir ci fal la jeem après sama xal instant bi état bi ma nekk moy xali mais samay mbir fan la jeeme wa akhbarani mu khabarama ba'da muddatin ginnaw ak dir anna nabiyyu nakati yanantibi sallallahu alayhi wasallam akhbaro khabarana ko annali nakan man ni mi annali wer wor moy li ñel na man cheikh omar radhiyallahu anhu khosman ak khulo wale manam adversaire shadid bu aji tar al adawat ak nono adversaire redoutable la nono gu tar lam li ñel na fi baladina ci suñu dekk ba xatte koku kat mata de genn na ad xat deug mata genn na adna baadi sama ginnaw ne dama amone ben adversaire bu grawo graw redoutable bo xamne dafa genn adna sama ginnaw yambari yelona nak li ñel ma and afo ci ma jéggal la ho ñor an hu walif ko ma jéggal ko listi dal ngir taruk al azab mbugal alayhi ci kaw warna nak ma jegal ko fa afawtu neena ma dal di jegal anil khasmi ci khulo wala bobu summa top akhbarani mu khabar wat ma gannaaw ga annana kat annabi yanbi sallallahu alayhi wasallam qala wa khna lo ñeel ko khul waxal li umar ñeel umar sayan kisu dana ñiat sey an dara ha manam dina am problème dina am luy wul lu koy dal lu metti fa iza tam way bu maté an naksu manam ñiat gogou problème bobu nonu nga xamné tartar gogou la ittama dana dajek bi ci man lool su deñé rek mu nat mi dajek man wax ko ko yi tamit day wone ni yantib sallam dako sop te ci ndonom yi la bok da ko am do ben problème bu koy dal problème bobu jexé rek voilà mu dajek man voilà muy benen voilà jangi de wa min hata bok na ci likoy wone anna shababa naka ndawla arabih gi nga xamantene aji tonowula bari ku bari benefice la c'est un jeune benefic wal waliyu di waliyu nitu yalla as-salih di ku selak akhi di sama mbokk freram wa sunwi sunu moy ki nga xamantene manam ño bokk tiar manam freru mo meun nañu cousin la wala cousin am la te moy alin alin tud ibn sa'id voilà Ali ibn Sa'id voilà voilà manam kon freram la cousin am la yaangi deug ra'a dafa gis annabi yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa gënt gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam wa ma huwa tamu and ak mom cheikhuna suñu serigne tidiane sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu wa sayyidi ak sama sang ba muhammadul ghali radhiyallahu gërm allah bur yalla anuma ak ñoon ñangi dafa gënt gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu and ak sid ahmed tidiane ak sid muhammadul ghali radhiyallahu anhu marda ma na bihima wa sayri fek sama sang banak ahmed tidiane radiyallahu gërm allah bur yalla anu ci mom yatakallamu muy wax ma sayyidna and ak suñu sang di wax ak suñu sang ba rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam qala mu wax akhi sa mbok mu alim rahimahu yalla yorom ko allah bur yalla taala aji kawaji fek manam kim ko kim wax fararam bi dafa genn aduna jamono ji mi bindu tere bi allah allah yaangi de mu ne legi mu ne lamma aratu lamma bi nga xamantene aratu namna an asala ci malaat rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam an shay'in ci mbir o manani mu daade may tere nak fek mu tere ma sayyidi muhammadul ghali sayyidi sama sang muhammadul ghali radiyallahu anhu sayyidi ahmed tidiane radiyallahu anhu neena da doon wax ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam legi neena mbok mom moy sayyidi ali ibn sa'id radiyallahu anhu neena bamay wax neena bama beugé wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam fek sayyid muhammadul ghali radiyallahu anhu mom téra man ak néma boy dé han qultu man mo nak mo wax neena li sayyidi ñeel sama sang ahmed tidiane radiyallahu anhu wallahu radiyallahu anhu ka janu ci mom ne ko kayfa hali kayfa anana ka hali la nek sama hal ya sayyidi ya sama sang fa qala munako la tamutu do genn aduna do dé hatta mbete takuna nga nek waliyan waliyu waliyu marsak arif billah wa ponkal bu mat neena fa inda zalika fa jamono joje nak qala ci la waxe sayyidi muhammadul ghali sayyidi muhammadul ghali nak radiyallahu gërem allah bur yalla anu ci mom li rasulullah ndel yawal ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam manam sayyidi ali radiyallahu mo kala laj sayyid ahmed tidiane radiyallahu ne ko luy sama xal mu ne ko do genn aduna lu nga nek wali neena legui nak sayyid muhammadul ghali nak radiyallahu anhu nak mom nak di wax waye nak kam waxal du cheikh ne li rasulullah neen nawal yalla le sallallahu alayhi wasallam la waxal nak kayfa ananaka hal la nek kayfa ananaka hal la nek halu akhi sama mbok bo omar ya rasulullah ya nawal yalla le sallallahu alayhi wasallam le waw yo sayyid sama mbok omar fotimo wa da li xalam mo lat ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena fa ajabo ho neena yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam tontu ko bi qawli ci waxam de ne akhu ka sa mbok mo omar ala yadi ci samay loxo bada ala tambale wa fi ha ci samay loxo yantahi lay jexale allah ah prosi so bi sama loxo bi lan allahu akbar waaw Allahu akbar wa minha bokna ci anna al imam naka imam bu al adil bu manduba wal wali nek wali al fadil borom geneel ba muhammad bal wala muhammad bal naka na bal dedet Muhammad Balla wala Balla wala ibnu du doomu al arif billah usman fode mo doomu fode Muhammad Balla la yakarna bello wa kay bello wala Muhammad Bello la wala du bal wala bello Muhammad Bello wala waaw di doomu usman fode di doomu arif billah usman fode ñom imam la ñom ay ki lañ ay bour lañ ay autorité pourtant gis nga moy liñ doon wax ci affaire autorité mais ñom ñoy autorité la ñuy fréquenter borom xam xam yi motax ñu juk nek ki gis nga muarif billah waaw lo rek day defir de voilà Allahu akbar akhbarani khabarana ma annahu naka mom kat arada namona an yastakhiratu mutanro allah bur ya taala ajka waji wanzurtu mukholli ñelma ma lamin ma li nga xamne yakun da nek fi umuri ci sawi mbir deng manam sayyidi muhammad billo radiyallahu anhu dafa lan dafa ne dafa namona defal istikhar di tan lo yalla ba pare pour tamit xol lan moy nek biru sayyidi omar radiyallahu anhu neena wo sami'a muradi deg shakhsan aw nit fi waqi'atin ti xew xew manam ti gent gi lo ñal ko yaqulu mu nan ko annabi yenenti bi de sallallahu alayhi wasallam yaqulu waxna la ka ñal na i'lam xamal ne anna nek li wër wor moy umura mbiru umar ibn sa'id cheikh omar ibn sa'id ba mu cheikh omar fouti radiyallahu anhu Allah fi yadi ci samay loxo la ne atasarrafu may sopandiku lo ñel ko fi ha ci ay mbirum wama ghafiltu te yegdi wuma de anha walif ko nek ma awma ben negligence ci ay mbiru cheikh omar radiyallahu man mako topato Allah awala bokka ma qala wax du mel non sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa alihi wa sallam tu musa wa min a bokna ci anni naka man cheikh omar radira raaytu gisna ko mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam wa ana fek man a'udhu may mangi war annasa nit ñi di war nit ñi mo gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ji nak dafa melni ci gentu la batay ndax bu dul ci gentu nako préciser wa ad'uhum mawolen ila malen di wo ila allah jëm ci yalla taala aji kawju murakhiban sa mbir nek aji xemem lolen ci yu baxi wa mur an wa murahiban sa mbir nek aji tit lolen ci lu bon yi tit lolen voilà arrahbat moy ak titangi ak waw ragal manam ak comme voilà lol la ko exhorter len ak di len avertir di len ragal lo ci yu bon yi di len man voilà d'accord murakhiban moy di len xemem lo aljana murakhiban moy di len ragal lo safara murakhiban di len xemem lo ci ngeureumal yalla murakhiban di len titlo ci safara ci merum borom bi subhanahu wa ta'ala et cetera wo wote mom kat be jamono joju sallalahu alayhi wasallam hadirun mi ngi aji tew moy war nit ñi yenenbi sallalahu alayhi wasallam tew neena saatu aji nopi la mustami'un di aji deglu hat voilà hatta mbete qultuma wax hein ma neena mu nopp may dima deglu may netale may wax ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ba manan nak manam di wax mbiru yowmal khiyam dal ak la ci aju manam avant voilà neena mané su khatta beta qultu mané suma top nak tati dana dik an nar safara min jihatil maghribu jugé walu ah sawjant fatasuq mudadi wa mat an nas nit ñi ilal mahshar ci pangga beurebu pangga ci place bi ñi dajé yowmal khiyamati fa qala mudadi wax nak mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam nako la dedet innama li am bes moy sakatu dama nopi won min awali dalé ci jalbenu kalamé ka say kaddu ila an ba ci legi ni li kawni ka ndax nek nga nekkon musiban di aji dac deug gi li nga don wax yep jubon motax ba legi ma nopi dila deglu ngay wax ak nit ñi Hmm? summa top deng summa top aratu manam an as'alahu ci ma laj ko an zalika ci mbir mom fa manat ni mu tere ma al haybatu ak teyu moy charisme bi fan tabaxtu ma dal yewu ci nelaw buma ko beugé laj mais kon lan mo jubadi ci lima wax mais nak charisme bi japp ma ba laj mu ko ma yewu ci nelaw wa minha bok na ci batay ne ko raaytu gis na ko mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa ana fek man kat bobu jamono jojo fi fouta jelwan mangi fouta jelon fa danawtu ma jegeñ min wu ci mom fa zakara mu tudal ma li ñeel ma ashar ay mbir wo min jumlataate bok na ci mbir yoy annahu nako mo xat qala wax na li ñeel ma ne innahum nika gaay yi yaani mi ngi ci innahum nako ñom yaani mi ngi ci nabu ahlu fouta manam ahlul ard moy ñooñu suuf soso moy alati nga xamne kuntu nekkon na fiha fofa waqta ru'ya jamono gënt gi ne nit ñooñu la yahibuna soppu ñu bëggu ñu as-sa'adata taxé mu bëggu ñu taxé d'accord ba foto jalo na neena mo ne ñooñu bëggu ñu taxé quoi xabu motax gaay dañu fami affaire dafa simple té dara ben ciono waru la fekk ci dara yow dal waro tak souf pend waru la dal da nga wara nek ci data teulex di nan ndox bu sedd guuy ak ay boisson di teud fu noy après yow de temps en temps ñu wala nga conférence wala nga gam nga jëlé fa xaaliss bu bari après nga dem sa yoon après ñu ne yaangi doxal diiné ji jeexna li la gaay bëgg dafa du lool dëd diiné kenn duko doxalé non loolu kessé du diiné dé parfois affaire sax xumbal la gëna jégé ay xumbal aké noyal yoy la gëna jégé ah oui cheikh omar da la nga défé né affaire da ko am parce que da non néraw di affaire yi ni neex rek mu tok yor kurusam mom kessé di jullé ko wor rek ha yimi netali ni yow même bo xamul won histoire am da nga xamni ki ku sonu la effectivement il a voyagé et il a partout où il est parti il a exhorté les gens dans la région voilà na len woné len ci diiné diiné té surtout dafa amone ay ñum doon jakkar lool ño xamantene nangu wuñ won limi wax nangu wuñ ko won top té ils étaient prêts à tout ci ngay gisé le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam diko wax nan ko no ñooñu bu len topato ñooñu ay nit wor lañ parce que dañ koy wor wala dañ ko ki lañ wala ñi bugguñu texé pour dalal xélam pour mom au moins mu am ben genre qui est une tasliya moy sérénité confort mom réconfort lu koy réconforter waaw réconforter waaw réconfort voilà mu am genre bobu pour lol la effectivement mais sino gars dañu fokk ni affaire yi da non fi xam nga yi yep jaru ko da ngay solal sa bop pour rien serigne bi dal wallahi conforté na ma ci lima jappol te mu leer ma nañ oui yone yalla wa lu jafé ah c'est un long chemin du jafé té du xey rek soti na mais wolof yi dañ koy wax kèn duñ nelaw bamu yag ñu di kep jugal kep yaay da mel c'est jafé yomb la ah non da mel boko bëggé don té fekk sa papa ni ko sa yaay ni wu sa ndijaay ni ku ñu ko nga bëgg don da mel ah non du non lolu nak bude yoonu yalla maqamay amul ben bu ci héréditaire amul ben bu ci héréditaire yep yoon la lañ sobu dem wala yalla sopp la xëccël amul bu ci héréditaire han da ngay jaar fi ñepp jaar té amna niveau bo xamné bo fa yeggé bëgg yeggé maqama bu né dafa am lu mu laaj ci ay xéeti jëf ak ay xéeti nattu maqama yépp ko am amul maqama bo xamné dang koy am nonu mu jeex dafa am lumu laacc ci ay xéeti jëf yo xamantene moy ni ngui koy incarner ci biti ci zahir ak ci batin nokoy incarner d'abord mu am tamit ay natt yo xamantene ñom ñoo aju ci maqama bobu nga war leena supporter d'abord ci anam bi jaras bi war ñu do la rang maqama bi Allahu akbar ay façon la affaire bi du joki jek rek ñu leen tekk te sa way yegg nga maqama sangam legui ya khutbu zaman gaay loolu lañu bëgg ngay teul di nelaw di dem di dara ci delu ci ñu teul sa way legui ya khutbu zaman du non le c'est un processus feri bine la dem dans mais ça va la dem dans le ski ñu na après ya khutbu zaman affaire yu dafa doon wa da sim ne kenn ko waxati wa baddu ni lañuy wax dancing mo gay baye nañ ko yag na lol mbaa xenon jamono jeje la xamul la do la na deg fu mo nekké boy gay di wax dancing ni xena lol la mais bon ala kul hal lu mu ci xew gay li ma djub dal moy lol moy voilà affaire yi dafa am un processus maqama bu ne dafa am yu mu laaj ci ay doxalin ci ay jëf ci ay wax ci comportement ci yoon wo waral sobu ak ay natt yu muy andal so beugé ben maqam xamal ni amna yoy warna yoy lay andal so beugé ben affaire xamal ni yoy lay andal d'accord donc faut se préparer en conséquence voilà soudé nak yoy beugoko yo sé beug wa kon wañil say ambition bu baax wala sax bul ko wutati parce que yif mo fokk ma andak natt ah oui ah ndax yalla bu lay gënd di sop da lay yëkité maqama yi té comme li yent bi wax sallallahu alayhi inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum yalla su bëggé ay nit da len di natt té bala la yalla won taram ak yu rafet rafet bi dalay jaarale d'abord ci metti ak choono yi ak yi woné ak katanam ak dolem hein ak yi woné nguuram ak momelam ak deuk voilà yoy la lay won ngay gis yoy budé yoy yépp nak nang ko ko nang nga gis yalla à travers yoy yépp di jall bo jallé pont yoy nga xamanté né ay choono ak yoy rek ka ci nek légi nak nga dooy gis nak li nga xamné mo aju ci target mbax geek yeurmu legeek yoy mais mënulo té comme ni sirat mel la aljana safara comme niñ mel la nit buy dem aljana day jaar safara xam nga lool day jéggi sirat affaire bi non la mel bala ngay yegg ci fé da ngay jéggi fi ko traverse bala ngay wote won nak ne yalla daf la feño ci anam gu taro ge mbaxam ak yoy ak xewul yu maggi te jaaralu la ci yargale xamal ni lolu ak explication la ay wax lu ko lolu neex rek la fokk mu yare la d'abord ci yele yu metti yu choono yi ngay daj lu ne di ki leug leug sax bo jaaré ba jall ba paré yow boy netal nit ñi fi nga jaar budé yang koy netali dañuy fokk ni da ngay wax rek loolu neex non c'est pas possible après nga tok fi di wax ak ñun tay ah non ça ay bal déconné quoi wa gay ça c'est dé par ñu gëm duñ la gëm Deng, nu comme li ci le skiwul inshallah deng neena wa min wa bok na ci likoy wone anana kat ba'd as-sadiqina len ci mbok ci ñu degguñu min al ikhwani ci mbok yi manam moy talib yi degg bi mbok yi la ra'ahu daf ko gis mom yeen te bi sallallahu alayhi wa sallam fa adamara mu daali neub ci xolam mu neub zalikal akh bobu le mbok fi nafsihi ci bakanam mam ci biram ci biram anna woné ko mom yatalo bu day sakku minan nabi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ashyan ay mbir waxu gul yenenbi sallallahu alayhi wasallam ko dama bëgg nangam ak nangam mais rek ko neub ci biram daal même ngi koy xalat fa qala mu wax ko mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam lo ñeel ko qabla lu jitu an yasala ci bu koy laaj nako fatlu sakul min ash-shaykh ci serigne bi umar ibn sa'id radiyallahu anhu kulama lepp lo xamne tatrubu yang koy sakku min ni ci man lepp loy sakku ci man sakku ko ci cheikh omar ibn sa'id allah radiyallahu anhu alhamdulillah allah yeah huh الحمد لله الله الله الحمد لله ومنها بكرتي وانني دي وانني يونت ساسام داكو سوب دغ تي ني كو دون لا بوك تي خليفه ام يل بوك صلى الله عليه وسلم موي اني نك من ادخلت دما دوجل بعض الاخوان لين تي مبوكي الصادقين ني دغ ني الخلوه تخلوه wa arsalamu yonne ilay jeum ci man badama ginnaw li nga xamne ba mada weyna la wo ñel ko fiha ci xalwa ba ayyaman ayyamun ay fan maktuban muy aji bind ha manam lu ñu bind ab bataxal bo xamne kataba bind na fi ci loolu ñu bind ma li nga xamne nasuhu li moy yax di moy amma badu ginnaw loolu manam ginnaw bañ sante yalla juri jende sa sama goy ak nuyu la goy faqad deug deug raaytu gisna ko mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam fiha ci khalwa bi wo wote mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu wax li ñeel ma mune al haaju umar radiyallahu an amini moy aju kooluma manam kuma wolu le man yenenbi sallallahu manam moy sama digne de confiance manam wala ki nga xamantene mom digne de confiance voilà sama moy man ki ma wolu mo digne de confiance voilà celui en qui j'ai confiance voilà celui en qui j'ai confiance voilà ma fek lam yu khalid jaxusoul ak as-salatina bouri fek jaxusoul autorité temporelle wayu dakhiluta mu dugante ak adunya aduna fa idha khalatuhum gis nga su dugante su jaxaso ak ñom wa dakhalaha mu dugante ak aduna faqad deug deug khanani warnama fa ahdhirhu moy tu diku loko lool moy sama digne de confiance moy ki ma wolu man ana mom samp nako mu nek sama ndono nek sama khalifa way sous condition que wa fiek jaxassoul ak bourri te mu te fiek wala jaxassoul ak bourri te mu dugante ak aduna te mom neena defuko wax la wasan ma su ko def Alhamdulillah. Wa kon ñom fofu wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.